वैशंपायन जी बोले राजन शांतनु को याद वही आए, उनको लवलीन देख कर ही गंगा को खूब हंसी आई। राजा जन में जय बोल उठे, हे गुरु कृपा भरपूर हुई, दोनों की पूर्व कथा सुनकर उत्सुकता मन की दूर हुई। वैशंपायन ने कहा सुनो शेष वृतांत, गंगा के एक सुत हुआ कुछ दिन के उपरांत, उस सुत को ले गोद में पहुंची वह जल तीर, डुबा दिया जलधार में वह नवजात शरीर। क्रूर कर्म यह देख कर राजा हुए विहाल, दांत पीसते रह गए करके आंखें लाल। पर क्या करते वश ही क्या था, थे वचन बद्ध राजा ऐसे, प्रिय बाजे में बाजी करके होता भुजंग वश में जैसे। इस दुर्घटना के होने से मन ही मन अकुलाए राजा, थे बिना विचारे कर बैठे करनी पर पछताए राजा। पर प्रेम था ऐसा गंगा से, बिन देखे क्षण था चैन नहीं, इस कारण प्यारी के आगे मुख से निकले कुछ बैन नहीं। क्रम क्रम से यूं ही सात पुत्र श्री गंगा देवी ने जाए, वे भी सातों ही उसी तरह जल की धारा में पहुंचाए। जब हुआ आठवां पुत्र रत्न दिन कर साते जो मैथल में, ले चली उसे भी बहनारी जिस समय बहाने को जल में। राजा का धीरज छूट गया, मन को मन ने ही धिक्कारा, तम तमा उठा कन कना उठा गुस्से से क्षत्रिय तन सारा। बोल उठे ललकार कर हो अत्यंत अधीर, खबरदार इस पुत्र को नष्ट ना कर बेपीर, देख देख सुत घातिनी मुझे हो गया रोग, अब सह सकता हूं नहीं ऐसा पुत्र वियोग। सुनते ही गंगा लौट पड़ी, बोली दिल नहीं दुखाऊंगी, आज्ञानुसार इस बालक को मैं जल में नहीं बहाऊंगी। कर चुकी काम जो करना था, प्रण को भी पूरा पाती हूँ, हो गए आपके वचन भंग इस कारण स्वामी जाती हूँ। जाती हूँ यह कह जाती हूँ सादर प्रभु के व्यवहारों से, अब तक मैं पूर्ण प्रसन्न रही उपकारों से सत्कारों से। पर एक प्रार्थना है मेरी, इस सुत को संग ले जाऊंगी, मैं बड़े यत्न से पालूंगी पीछे आकर दे जाऊंगी। राजा चित्रित से खड़े हुए गंगा की बातें सुनते थे, मैं सोता हूँ या जगता हूँ मन ही मन अपने गुनते थे। उस तेज पुंज मुख मंडल पर चिंता का मेघ सरस आया। नृप की दयनीय अवस्था पर गंगा को बड़ा तरस आया। गंगा बोली, हे नृपति करो ना मन में खेद, कहती हूँ सुस्पष्ट कर इस रहस्य का भेद। मैं हूँ ऋषिवर जनु की कन्या पूरण काम, जग की हूँ उपकारिणी विदित जाह्नवी नाम। आठों वसु को मिला था मुनि वशिष्ठ का शाप, मृत्यु लोक में जन्म का यों था उनको शाप। पर उन तेजस्वी वसुओं की जननी मैं ही बन सकती थी, भूतल की कोई भी नारी सहसा ना उन्हें जन सकती थी। वे आते देख मुझे बोले, गंगा इतना उपकार करो, हो बड़ी कृपा हम लोगों का यदि बंधन से उद्धार करो। लेते ही जन्म बहा देना जिसमें जल्दी ही मर जाए, मुन शाप भी पूरा हो जाए इस योनि से हम भी तर जाए। मैंने विनम्र कहना उनका कहकर तथास्तु स्वीकार किया, उत्कृष्ट तुम्हारे कुल को ही उनके उपयुक्त विचार किया। उद्देश्य यही बस था मेरा नृप की सेवा में आने का, सातों वसुओं को क्रम क्रम से जन्मा कर तुरंत बहाने का। यह अष्टम ध्रुव नाम का वसुओं का है अंश, होगा इसके गुणों से उच्च तुम्हारा वंश। मांग लिया था पूर्व ही मैंने एक कुमार, कहलाएगा एक दिन यही धर्म अवतार। गंगा ने पूर्वोक्त जब शेष किया आख्यान, विजु प्रभासी हो गई क्षण में अंतर ध्यान। गंगा नव शिशु को गोद लिए सुरपुर को उड़ती जाती है, सुर बालाए प्रसून वर्षा नव पर से करती जाती है। हो रहे अचंचल से राजा बह रही आंसुओं की धारा, मानो हिमगिर के गर्तों से गिरती हो नदियों की धारा। इस व्यथापूर्ण दुर्घटना से उनको संताप अपार हुआ, छूट गया धैर्य हो गए विकल, मस्तक पर वज्र प्रहार हुआ। थे किंतु धीर समर्थवान मन राज काज में लगा हुआ, फिर ऐसे उसमें हुए लीन इन घटनाओं को भुला दिया। एक समय नृप खेलने वन में गए शिकार, तीर चलाया मृगी पर हुआ नतन से पार। तीर बिद्ध हिरणी भगी जंगल बीच गंभीर